الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بوائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی محمد. عزت مند مسلمانان، ناس کا اس دوران میں قرآن مجید مختصر تلاوت کو دا اللہ پاک دربار کے سوال لے چا اللہ پاک ماں تر صحیح وینا توفیق کاس تر صحیح اور ادو توفیق ما تاسو ته ټول انسانیت ته عمل کولو توفیق راکړي. قرآن مجید زمونږ دا مطالبه کوي چې تاسو که چا سره تعلق ساتئ، ښه تعلق ساتئ او که بد تعلق ساتئ، چا سره ښه رویه اختیار او که بد رویه اختیار، خو هغه د الله دپاره ساته. چا سره مینه محبت کې هم د خدای دپاره کوه، او که چا سره بغض او حسد ساتي روانه وسره کې نو هغه هم د خدای دپاره ساتي. الحب فی الله والبغض فی الله، محبت هم د خدای دپاره او بغض هم د خدای دپاره. دا یو سړی دی، دا ډېر نیک عمله دی، صالحه دی، دینداره سړی دی. زه ده سره محبت کوم، مینه وسره کوم، خدا مینه چې زه ده سره کوم نو د الله دپاره کوم، چې دا د الله ډېر نیک بنده دی. دا یو سړی مې نه دی خوښ، ده سره تعلق نه ساتم، په یو پلیټو سره روټۍ نه خورم، نور څه غرض مې نشته. غرض مې دا وي چې دې منزله نه راځي، دې روژه نه نیسي، دا ګناهګار دی. نو ده ته زه دا خبره ښیم چې تا سره چې زما روانه ده نو صرف په دې مې سره روانه ده چې ته دا بد عمل کوې. نو دا بغض مې سره ساتم د دې لپاره چې یاره ته الله طرف ته متوجه شي، دا ګناه پرېږدي. محبت هم د خدای دپاره، او چا سره بغض یا کینه ساتل هغه هم د الله دپاره، چې منځ کې نورې خبرې نه وي، دنیاوي لالچ نه وي. حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام الله پاک ورته وفرمایل، اے موسی ته ماله څه عمل کوې؟ هغه ورته وی، یا رب العالمین مونځ کوم، روژه م نیسم، دغرنګې د قرآن تلاوت هم کوم، دا صدقه م کوم، او ذکر و اذکار م کوم، دا ټول عبادت یې الله خو ستا دپاره کوم. الله پاک ورته وفرمایې، وی دا مونځ دا خو به د قیامت په ورځ ستا دپاره حجت او دلیل وي، ستا دپاره. که ته وایې چې زه روژه نیسم، نو دا روژه خو ستا دپاره د اور نه دال دی، د قیامت په ورځ د اور نه به دې بچ کوي، کته وی چې صدقه ورکوم نو دا صدقه خو به د قیامت پر ورځ ستا په سر باندې سوري، دا هغه هم ستا لپاره دی. او که ته وایې چې زه ذکر و اذکار کوم، قرآن مجید تلاوت کوم، الله یادوم، ذکر کوم، نو دا ذکر خو د قیامت پر ورځ به ستا دپاره رڼا وي په هغه تیارو کې. نه، زه تا ته وایم زما دپاره دې څه عمل کړی، دا خو ټول تا ځان دپاره کړي. مونځ هم ستا په کار راځي، روژه هم ستا په کار راځي، ذکر و اذکار، صدقه، دا ټول خو ستا څیزونه دي، نه زما دپاره دې څه کړي. موسی علیه السلام یې اریان الله ته وایي، یا رب العالمین مسته راته وښایه چې زه حکم واغسم، زه خو په دغې نه پوهېږم. الله پاک ورته وفرمایي، زما یو نیک بنده سره چې ته مینه او محبت وکړې زما دپاره، نو دا عمل دې زما دپاره. او ته چې زما یو دشمن سره بغض وکړې، نو دا زما دپاره. چا سره مینه محبت وکړې او نیک سړي سره، نو هغه د خدا زما دپاره دی. او که یو دشمن سره زما ته بغض وکړې، دغه عمل دې زما دپاره دی. دا نور ټول عملونه چې دي، دا ستا د خپل ځان دپاره دي. موسی علیه السلام پوه شو چې الحب فی الله والبغض فی الله، محبت هم د خدای دپاره او بغض یو بدعمل سړي سره، ګنهګار سړي سره د شفقت او د مهربانۍ معامله کول، هغه ته د عزت په سترګه باندې کتل، په دې باندې د انسان سخت ګنهګاري. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یو بزرګ تیر شوی دی، وفات شو. چا په خوب کې ولیده وی الله درسره څه معامله وکړه، نو عبدالله ابن مبارک ورته وی وی الله راته ډېر سخت غوسه وکړه. دېرش کاله د سوال او جواب دپاره دقسې ادروله، سوال او جواب یې راسره نه کړ دېرش کاله. او صرف په دې خبره ادرول وم، سزاوار وم چې تا یو بدعتي سړي سره چې دی نو د مینې او د محبت اظهار کړی، ښه خبره دې ورسره کړې. ولې یو بدعتي سړي سره چې په دین کې هغه نوی کار راوباسي، ګنهګار دی، د خدای او د پیغمبر باغي دی، د الله د احکاماتو باغي دی، او ته هغه سره د مهربانۍ معامله کې دېرش کاله ودرول یو مدقه. الله په دې ډېر زیات خفه شي. ګوره، مینه محبت کافر سره هم چې دی نو د مهربانۍ معامله به کوي چې هغه اسلام ته مایل شي، خو په زړه کې هغه مینه او محبت او عزت او احترام هغه به تقوادارو خلکو سره کوي، هغه به فاجر او فاسق سړي سره هغه مینه نه ساتي. بد به م سره نه کوي، بد به سره مه کوه، کیدی شي د اسلام طرف ته راشي، دین طرف ته راشي، نیکې طرف ته راشي، هغه په ښو اخلاقو باندې ته رابلي، خو د هغې عزت او وقار په زړه کې ساتل دا به نه ساتي. د هغه ګناه د وجې نه، د هغې د وجې نه به هغه سره بغض او حسد ساتي د خدای دپاره. څه خپل غرض به دې پکې نه وي، لالچ به دې پکې نه وي، د خدای دپاره. صحابه کرامو جون دغسې و. عبدالله ابن ابی منافق د پیغمبر علیه السلام سخت دشمن و، د منافقانو سردار، د هغه زوی مسلمان و. عبدالله د یو جنګ نه واپس راتلل، دا منافقان به تل جهاد له د یارې د پیغمبر علیه السلام و د مسلمانانو د یارې به تلل. عبدالله ابن ابی منافق را روان دی جنګ نه واپس، جنګ کې شامل شو، بیا واپس راتلل. فلا روان دی، څه خبرې خلک کینی، څه خبرې کوي، خامخا یو ځای کې دمو کې نو لګیای. عبدالله ابن ابی منافق ناستو خپل منافقانو سره، څه خبرو خبرو کې خبره وکړه. قرآن مجید هم د هغې ذکر کړی، لنخرجن الاعز منها الاذل. دې ځل له مونږ مدینې منورې ته ورسو، دا ذلیل خلک به وباسو د مدینې منورې، نعوذ بالله. یعنی مونږ عزتمن خلک په دا ذلیل خلک وباسو، نه پرېږدو مدینه منوره. دا خبره یو صحابي واورېد، په منډه لاړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته، یا رسول الله داسې داسې وویل منافق عبدالله ابن ابی منافق زوی یې خبر اخو مسلمان وکړه چې زما پلار دا خبره کړې ده، خپل پلار پسې توره راوویسته. وی سد د نوام وایه، ووایه چې زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام او مسلمانان چې دي نو دا عزتمن دي، ووایه. شا یعنی نه دی پرېږدم وجنم. عبد الله ابن ابي منافق مجبور ک خپل پلاری په دې خبره مجبور ک هغه وتوی او ز ذلیل ما او تاسو چې دې عزت من او تاریخ لیکلی د خپل پلار سره دومره مینه وا چې په ټوله مدینه کې دا مینه مشهوره وه چې د پلار سره ډېره زیاته مینه پلار سره د خلکو تعلق وي مینه وي محبت وي مور پلار یقیني خو بعضې خلک داسې وي چې د هغوی هغه مینه او محبت هغه یاد وي هغه مثال وي نو د عبدالله ابن ابی سره د خپل زوی ډېره زیاته مینه وه په ټوله مدینه کې مشهوره وه چې د خپل پلار سره ډېره مینه خو کله دغه مینه منځ کې چې د الله حکم راغی د پیغمبر بېعزتي راغله خپل پلار پسې توره را وویسته بیا اوس نه پرېږدي که تا سره زما مینه ده نو هغه هم د خدای دپاره ده چې ته زما پلار یې او که تا سره اوس زه دښمني کوم او توره مې درپسې راایستې ده صرف په دې خبره مې درپسې راایستې ده چې تا زما پیغمبر ته ذلیل ویلي تا مسلمانانو ته ذلیل تا نه پرېږده لنخرجن من اعز منها الاذل مجبور یې که دا خبره یې ته وکړه چې زه ذلیل نو د هغوی محبت به هم د الله دپاره او بغز چې و نو هغه به هم د الله دپاره دا بغز او دا مینه چې د الله دپاره څوک ساتي خپل دنیاوي اغراض یې نه وي خپل نفساني اغراض یې نه وي پکې په دې باندې الله جنت ورکوي په دې باندې الله خپله رضا ورکوي په دنیا کې تا باندې څومره تکلیفونه او پریشانۍ راځي دا به ورته مخې ته ډالي دا د خدای او د پیغمبر دا مینه دا به منځ کې ورته رکاوجي تا به تکلیفونو نه به تا خدای پاک محفوظ ساتي تاسو وګورئ نن سبا لالچي دي هر ځای کې لالچ دي څوک چا سره یوه خبره بغیر لالچه نه کوي څه لالچ پرې د سره وي نو خوله به یې ته چینګوي او که لالچ یې ته نه وي مجال شته که یې ته خوله چینګوي او چې لږ د سره ستم کار یې سره دا چاپلوسي به دې کوي دا لکۍ به یې ته خوځوي را خوځوي د خدای رضا ختمه شوې ده دنیاوي اغراض دي به زمونږ نه د خدای دپاره چا سره مینه کوو نه د خدای دپاره چا سره بغ ساتو نه د خدای د رضا دپاره چا سره دوه خبرې کوو په خوله باندې نو تاسو وګورئ دا عذابونه د خدای دا پریشانۍ دا د باران په شان راوروي بس خو چې یو تکلیف او مصیبت ختم نه وي چې بیا بل راروي بل لا ختم نه وي چې بل راروي دا د الله عذابونه دي ځکه د الله دپاره یو کار نشته دا د الله دپاره مینه او محبت دا ډال دی د جهنم د اور نه او د الله د عذابونه تاریخ لیکلي یو تابعی دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې بعضی کسانو د پیغمبرۍ دعوې وکړې مسلمة الکذاب د پیغمبر علیه السلام زمانه کې د پیغمبرۍ دعوه وکړه او دی اوسېده په یمن کې هلته یې ځان له ډله ټپله برابره کړه او ملګري پیدا شو هغه وی زم پیغمبر دغه پیغمبر هم پیغمبر دی او زم پیغمبر یې مسلمة الکذاب هغه تابعی چې په هغه وخت کې هلته کمو هغه د هغې مخالفت کوو چې نه ته د الله پیغمبر نه بس پیغمبري په هغه باندې ختمه ده او هغه د اخیری پیغمبر یې مسلمة الکذاب وی گرفتار یې کوي ویني راویني ځان ته ودرو ته یې ووایا چې زه د الله پیغمبر یم ورته یې څه زه خو نه اورم ته په زوره راته وایه وی ووایه چې زه پیغمبر یم وی نه اورم وی ووایه چې زه پیغمبر یم وی ته که ډېرې چغې زه اورم نه ته څه وایې شونډې خوځې وی زه دا وایم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی ها وی او بالکل پیغمبر دی اورم ستا خبره ده بالکل ټیک خبره ده وی زم پیغمبر یم وی نورم دا خبره زه نورم ته څه وایې هغه نور غوسه چې دا خو اورې چې هغه پیغمبر دی چې زه ته وایم زه پیغمبر یم نو دا نه اورې ټوکې راپورې کړې مسخرې راپورې کړې خپل لښکر ته وی یو اور بلکې لرګي را جمع کړې هغسې اور یې بلکې لکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته چې نمرود را جمع کړې او دغه تابعي یې رونیو او هغه اور ته یې ور وویشت الله پاک چې څنګه حضرت ابراهیم علیه السلام باندې هغه اور ګولي ګلزار کړې او دغسې په ده باندې ټوله علاقه کې خبره خوره شوه د ملکونو ته خبره ورسېده چې دغسې یو تابعي مسلمة الکذاب اور ته غورځولی دی او خدای پاک د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په شان د اوره ساتلی دی محفوظ د اور نه راووت مسلمة الکذاب پوه شو چې دا خلک په نوس مخالفت کوي دا سړی د یمن نه وباسي چې بس لاشي یې دې علاقې نه حالات راته خرابوي دغه ټول خلک خبر چې دا په ناحقه دي او دغه تابعي چې دي نو دا په حقه باندې دي. دې کوشندک وویسته د علاقې نه وې ته ځه نو ډېره ښه ده. لاړ د علاقې نه ووت نه یغ راغې مدینې منورې ته راغې چې نور به کوم خوازم مدینه منوره ښه ځای دی هلته ولاړ دا تابعي هلته راغې داسې جومات ستنې ته ولاړو مسجد نبوي کې لمونځ یې کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي کې و چې وی کته چې یره دا یو مسافر دی مانځه نه روستې ورسره ستړي مشي وکړل څوک یې کوم ځای نه راغلي وی زه خو یمن نه راغلی یم مسافر یم دل یاره مو یمن کې یو خبره مشهوره شوې ده مونږ ته رارسېدلې ده چې دغسې هغه فلانکي سړی اور ته یې غورځولې دی او اور نه محفوظ راوته وي الله پاک د هغه حفاظت کړې وي داسې شوې ده وی هغه څوک دی نو ډېر عاجزۍ سره یې ورته ووي وی هغه زه د الله بندې یم زه وم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو چغه واله الله اکبر ځان سره را روان کا ابو بکر صدیق لرا وس هغه سره ملو کوي دا هغه سره دی چې هغه مسلمه تل کذاب اور ته غرزول او خوره پات اور چې دین غلی گلزار کړی دی او حفاظت یې کړی دی الله په اور. ډیر خوشاله شو حضرت عمر رضی الله عنہ الله ته فرمایلی یا رب العالمین شکر دی چې زه جام دی مو په دې سترګو ما هغه سړی ولید چې دا هغه حفاظت د ابراهیم علیه السلام په شان الله وکړه. او دا خلک دا داسې خلک چې دا هغوی دوستانه او تعلق او مینه هغه هم د خدای دپاره وه او که چا سره به تعلق نه ساتو دشمني به کول هغه به هم د الله مسلمة الکذاب سره یې خپل پوله پټې شریک نو خو نه ته په ناحقه پیغمبر یې بس اخري پیغمبر دغه دی د خدای دپاره څه خپل لالچ یې نو خپل وطن یې پرېښود درس یې پرېښود الله یې حفاظت وکړه الله والا عزت ورکړه د اور د دنیا نه اور نه مله وساته او د آخرت د اور نه مله ساته. نو د الله دپاره چا سره تعلق ساتل او د الله دپاره چا سره دښمني کول بغض او حسد ساتل دا سیز انسان د اور نه ساتي د جهنم د اور نه هم ساتي او په دې دنیا کې که څه عذابونه راځي تکالیف راځي پریشانۍ راځي الله یې دې ساتي. الحب فی الله والبغض فی الله. عزتمند قرآن و حدیث مونږ نه دا مطالبه کوي چې خپل نفسانی خواهشات پرېږدي خپل غرضونه پرېږدي چا سره تعلق ساتي هم د الله دپاره ساته که چا سره نه ساتي هغه هم د الله دپاره ساته. خپل ذات دپاره چا سره دښمني مه کوه طرفګاني مه کوه زما ستا به څه لالچ څه دښمني وي زما خو چې د خدای دپاره دې دښمني وکړه نو هغه به تا ته فایده در ورسوي او که د خپل لالچ دپاره دښمني کې هغه به درله دنیا کې هم نقصان درکړي آخرت کې به هم نقصان درکړي. نو ښه خبره داده چا سره تعلق ساتو هغه هم د الله دپاره وساتو چا سره بد کوو یا بغض کوو یا چا سره سلام کلام نه کوو چې هغه هم د خدای دپاره وو هر کار چې زمونږ د خدای د رضا دپاره. شمس الحق افغانی رحمت الله علیه یو ډېر نیک عالم تیر شوی ډېر لوی عالم تیر شوی نو ما د یو خپل مشر نه اورېدلي د افغاني صاحب نه چا تپوس کوي پښتون څه ته وایي نو یو افغاني صاحب ورته وایي چې یو کار یې د الله د رضا دپاره نه دی ته پښتون وایي یعنی پښتون سړی چې دی دا د یو کارم د الله د رضا دپاره نه څه لالچ خو به وي څه تمه به ساتي څه لالچ به وي داسې مذاق به پکې دا خبره کوله چې یاره مونږ پښتانه یو کار زمونږ د الله د رضا دپاره وي دې کې د هغه یو سبق و چې یعنی هر کار په کار چې د الله د رضا دپاره وکړو. پښتانه نیکان صالحان دینداره خلک دي ساده خلک دي ښه خلک په کار ده چې هر کار یې د الله د رضا دپاره دا لالچونه د مونږ نه ختم کړو دا کمې دا بغض کینې دښمنۍ طرفګنې دا ختمې یعنې څه جوړېږي دا مونږ څه راکړي او څه پورې څه راکړي دغه یې راکړي چې د الله عذابونه را باندې ورځ تر ورځه یو یو عذاب بل بل راځي نو چې الله را ناراضی شي، پیغمبر را ناراضی شي، خدای د الله حکم ومنو، د الله لپاره بغض وکړو، د الله لپاره محبت وکړو خلکو سره، الله به دنیا هم سکي، الله به مخرت الله مونږ ټول الله دې مونږ د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړو الله دې مونږ راشي، مشکلات تکالیف د دنیا او آخرت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله. شنو تكوي خويا؟